بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، tunaendelea na silsila za majalisi zetu katika kuzungumzia na kuelezea ubaya wa jambo la bid'a katika dini na hatari zake na athari zake mbaya, na pia bil khusus ubaya na uzushi juu ya suala la kufurahikia mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani lihtifalu bil maulid nabawi. Kwenye majalisi za mwisho zilizopita, tulianza kutaja baadhi ya hoja zenye utata ambazo watetezi wa jambo hili wanazitumia. Tukajaribu kuzichunguza na kuzitazama kwa mtazamo wa kielimu na mizani za kisheria. Je, zinasilihi kuwa ni hujja? Tukapata majibu kwamba hakuna hoja ndani yake, na miongoni mwa mambo tuliyoyataja na kuyachunguza ni lile suala la kudai kwamba ami yake Mtume sallallahu alaihi wasallam Abu Lahab kwamba anafanyiwa takhfifu ya adhabu kila siku ya Jumatatu kwa kunyeshwa maji, kwa sababu alipopewa bishara na mjakazi wake Fuwaiba juu ya kuzaliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye alilifurahia hilo, na kwa hilo akamwacha huru Thuwaiba. Wakasema kwamba ikiwa huyu Abu Lahabi kafir amenufaika na hili la kumfurahikia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama mpaka akawa amestahiki kukhafifishiwa adhabu kila siku ya Jumatatu, basi inaonyesha hili ni jambo zuri lenye maana sana, kwa sababu ikiwa huyu kafiri ananufaika, vipi kwa mtu Muislamu ambaye ameishi maisha yake yote hali ya kumuwahid akawa anamfurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallam na akafa hali ya kuwa ni muwahid? Ni mimbabi aula. tukalizungumzia jambo hili kuonyesha kwamba halijathibiti na limekaa kiuongo uongo. Kwa hiyo ufafanuzi wake ushatangulia, kuna uongo na kuna kuyapandikiza mambo yasiyokuwepo. Sasa sina haja ya kukariri yale, lakini ufupi ni kwamba kwanza habari yenyewe ni mursal, na mursal ni katika mafungu ya hadithi dhaifu, na hilo amelithibitisha al-Imamu al-Hafidh Ibn Hajar katika Fathul Bari. Lakini pia ni ru'a manam, ni katika ndoto, na sheria ya Kiislamu hukumu zake hazisimamishi kwa ndoto. Lakini pia hajulikani aliyeota ni Muislamu au kafiri. Alafu haikutajwa siku ya Jumatatu, hapakutajwa siku ya Jumatatu pale. Alafu jambo jingine kuonyesha kwamba ni uongo, Thuwaiba hakuachwa huru na Abu Lahabi, aliendelea kuwa ni mtumwa wa Abu Lahabi, na alikuja kuachwa huru baadaye huko tena, baada kabla ya hijra kwa kidogo tu, ndio akawa amekuja kuachwa huru. Na baadhi ya habari zinaonyesha ya kwamba mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mu'minin Khadija, alikuwa akimbembeleza Abu Lahabi amuuzie Thuwaiba, ataka kumnunua ili amwache huru. Abu Lahabi alikuwa anakataa. Wadhalika baada al-irdai bidahrin tawil. Kwa hiyo ndio nikasema ni habari za uongo uongo ambazo hazifai kuelemewa. Lakini pia wanajaribu kuwasingizia baadhi ya wanachuoni ili kuonyesha kwamba jambo hilo si wao tu wanaolijuzisha, bali hata wanawachuoni wakubwa ambao nyinyi mnawategemea pia wanajuzisha al-ihtifalat bil maulid. Miongoni mwa hao ni huyu Sheikhul Islami Ibn Taymiyyah, amesema maulidi yafaa aliposema, fata'adhimul maulidi wa ittikhadhuhu mawsima qad yaf'aluhu ba'dhu an-nas wa yakunu lahu fihi ajrun 'adhim lihusni qasdihi wa ta'dhimihi li rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Tulipoangalia maneno haya kwenye kitabu chake kinachoitwa Iqtida'u Siratil Mustaqim, tukakuta kwamba Ibn Taymiyyah hajajuzisha maulidi. Kile anachokisema arbabul mawalid kiko mbali na anachokisema Ibn Taymiyyah kiko mbali kabisa, mbali mbali, bu'da al-mushrikin. Kwa hiyo kuna kuzulia fulani, kuwazulia wanaochuoni kwa malengo wanaoyajua wao. Sasa leo tutazungumza kidogo tu juu ya jambo ambalo kila mara huwa alikuwa naligusia, pia kwao ni hujja au ni dalili wanayotumia, lakini ukiangalia ni hujja dhidi yao. Nalo ni suala la kwamba imethibiti kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama alikuwa anafunga siku ya Jumatatu. Ni jambo limethibiti. Alipoulizwa kwa nini wafunga Jumatatu ya Rasulullah, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, dhaka yaumu ulidtu fihi wa yaumu buithtu au unzila alayya fihi, rawahu Muslim. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa kuhusu kufunga siku hiyo akasema, hiyo ni siku ambayo mimi nimezaliwa ndani yake, hiyo Jumatatu, na ndio siku ambayo mimi nilitumizwa, nilitumwa, kwa maana nimepewa utume katika siku hiyo, au ndio siku ambayo nimeteremshiwa Qur'ani ndani yake, teremshiwa Qur'ani, nimeteremshiwa wahi katika siku hiyo. Sasa wao wanasema hadithi hii inafahamisha juu ya utukuzo siku ya Jumatatu, siku ya kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo huo ni ushahidi wa kuonyesha yafaa kumfurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu jambo hili alianza mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam, alianza yeye mwenyewe kufurahikia siku kuzaliwa kwake, akaifurahikia kwa kufunga. Katika mlango huu wanatumia adila au hujaji ambazo ziko tofauti tofauti, lakini zote zinamimina mahali hapa. Miongoni mwa hizo kuna ambao wanaona kwamba pia hutumia ile hadithi ya Ashura, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika Madina wakute Mayahudi wanafunga ile siku ya Ashura. Alipouliza, ni siku gani hii, ni kitu gani hiki? Akaambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hii ni siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimuokoa Nabiullahi Musa alayhi salatu wassalam na alimwangamiza Firaun. Kwa Mayahudi wanafunga, kuna watu wanaitumia hadithi hii kuonyesha kwamba yafaa. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, nahnu ahaqqu bi Musa minhu, sisi tuna haki zaidi na Musa kuliko wao Mayahudi. Kwa hiyo sisi ndio ilikuwa tunatakiwa tutangulie au kulifanya jambo hili, sisi tuna haki zaidi na Musa kuliko wao. Kwa hiyo wakasema, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa amehimiza kufunga siku ya Ashura kwa ajili ya kumshukuru Allah kwa kuokolewa Nabiullahi Musa alayhi salatu wassalam na wale pamoja naye. Kwa hiyo panapatikana faida ya kwamba kuna juzu kuwepo sheria ya kushereheka na kukusanyika kwa ajili ya mazazi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na kufanya namna mbalimbali za ibada. Wapo katika wanaochuoni au baadhi yao waliotumia hadithi hii kama ushahidi juu ya hilo, na wengine wakafika mbali wasema Mtume sallallahu alayhi wasallam alijifanyia aqiqi mwenyewe, alifanya aqiqi yake baada katika utu uzima wake akaja kufanya aqiqi, akachinja mnyama. Kwa hiyo akaiadhimisha ile siku ya kuzaliwa kwake kwa kujichinjia mnyama. Hiyo ni asili hiyo. Sasa leo nataka tuangalie hili jambo la kwanza la kufunga siku ya Jumatatu. Niliwahi kulizungumza hapa kidogo. Kwanza tunapolizungumza jambo hili, si tunasema Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa kuhusu kufunga siku ya Jumatatu na hakuulizwa kufunga tarehe 12 ya mfungo sita. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa kuhusu, yeye alikuwa akifunga siku ya Jumatatu na sio tarehe 12 ya mwezi wa mfungo sita, mwezi wa Rabiul Awwal. Kwa sababu hizi ni siku ya Jumatatu ni siku ambayo imethibiti haichezi, kila wiki ipo, kitoka Jumamosi kuna Jumapili alafu Jumatatu. Lakini tarehe 12 huwa inacheza cheza, kwa sababu ni tarehe, inaweza ikawa tarehe 12 ya Jumamosi, mara mwaka mwingine tarehe 12 ya mfungo sita ni Jumapili, mara tarehe 12 ya mfungo sita mwingine ni Jumatatu, mara mwaka mwingine ni Jumanne, mara mwaka mwingine ni Jumatano, mara hivi. Sawa. Kwa tarehe 12 haiwezi kuwa ni Jumatatu siku zote. Mtume sallallahu alaihi wasallam amefunga Jumatatu. Kwa tuzungumzie swala la kufunga tu, tujalie kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amefunga kwa ajili ya kuadhimisha mazazi yake mathalan. Sawa. Sasa na sisi tutataka tuadhimishe hilo. Je, tuadhimishe siku ya Jumatatu kama alivyoadhimisha yeye, au tuadhimishe tarehe 12 hata ikiwa Alhamisi, au tuadhimishe tarehe 12 hata ikiwa Ijumaa, ili mradi ni tarehe 12? Bila shaka mmenielewa hapo. Wao wanasema ndio, hata kama ni siku ya Ijumaa, lakini maadamu tarehe 12 basi ndio hiyo hiyo. wamesimama katika jambo hilo. Kwa nini wasema hivyo? Wanasema hivyo kwa sababu kwanza hapa tukiangalia maana, ile maana ya siku ya kuzaliwa Mtume SAW yapatikana, iwe ni 12 au Jumatatu, ile maana yapatikana. Sikazaliwa tarehe 12, basi maana ishapatikana. Jawabu yake inakuja katika njia fupi tu. Kwanza, siku ya Jumatatu, kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amezaliwa siku ya Jumatatu ni jambo ambalo halina upinzani baina wanawachuoni. Wanawachuoni wote wameafikiana kwamba siku aliyozaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni Jumatatu, hakuna khilafu. Lakini je, wameafikiana juu ya kuwa amezaliwa tarehe 12? Hawajaafikiana. Kwanza malizeni mzozo huu, wachilia kuwa tarehe 12. Kuna baadhi ya wanaochuoni wanaona kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akazaliwa katika mwezi wa Ramadhani, sio mwezi wa mfungo sita. Si tarehe tu, bali hata mwezi. Kwa hiyo huu mzozo ulikuwa umalizwe kwa adilla mbalimbali, na kwa kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuainisha tarehe, hakujainishia tarehe kwamba mimi nimezaliwa tarehe fulani, hakuainisha, ndio maana ikapatikana mzozo. Lakini siku ameainisha sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo hili ni jambo la kwanza. Jambo la kwanza, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuelekeza na kutufundisha tufunge Jumatatu. Kwani hii Jumatatu ina nini? Mbona Mtume sallallahu alaihi wasallam akataka sisi tuifunge? Ametaka tuifunge kwa sababu ni siku aliyozaliwa tu? Aljawabu la. Na ndio maana ukiisoma hadithi itakwambia, dhaka yaumun ulidtu fihi wabuistu au unzila alayya fihi. Kuna jambo zaidi ya moja pale. Amesema hiyo ndiyo siku ambayo mimi nimezaliwa ndani yake, pia ndiyo siku ambayo mimi nimepewa utume, au ndiyo siku ambayo mimi nimeteremshiwa Qur'an, teremshiwa wahi. Na ukiangalia ahadithi nyingine pia, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa kuhusu kufunga siku ya Jumatatu na Alhamisi, akaeleza wazi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kwamba yeye anafunga siku hizo kwa sababu, asema, tu'radu al-a'mal yawm al-ithnain wal-khamis fa uhibbu an yu'rad 'amali wa ana sa'im. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema amal za waja huwa zinadhihirishwa kwa Allah jalla wa ala siku ya Jumatatu na Alhamisi. Kwa hiyo mimi napenda amali zangu zikiwa zinadhihirishwa na kupelekwa mbele Allah jalla wa ala, napenda hiyo siku hiyo nimefunga. Kwa hiyo tunapata kumbe kuna al-illa al-murakkaba. Kuna kitu kinaitwa al-illatu al-murakkaba. Sasa watu wa usuli katika mambo ya ilmu ya usuli wao wanaelezea suala la ta'lilul hukmi bilwasfi al-murakkabi, kuitolea sababu hukumu ya kitu kwa illa au kwa sababu yenye kupandanishwa. Ikiwa namna hiyo haitafaa kupuuzwa. Ili jambo, ili hukumu itimie, ni lazima vigezo vyote vitimie. Kwa maana ya kwamba ukisema kwamba siku ya Jumatatu ndiyo siku ambayo nimezaliwa, na pia ndiyo siku ambayo nimepewa wahi, ndio nimeanza kupewa wahi, na ndiyo siku ambayo amali za waja zinapelekwa kwa Allah jalla waala, kwani nafunga kwa sababu napenda amali zangu siku hiyo zikiwa zinapelekwa kwa Allah, mimi niwe niko katika swaumu. Jambo hili ukiliangalia haliwezi, au mambo haya yote haya huwezi kuyapata katika tarehe 12. Yaani tukiacha Jumatatu tukasema tushike tarehe 12, tuiache Jumatatu tushike tarehe 12, kuna mingine tutaponyoka. Kivipi? Kama tutapata tarehe 13 tukawa tuna yakini ya kwamba Jumatatu tarehe 12 ndio aliyozaliwa, lakini pia tutakuwa na yakini kwamba tarehe 12 sio aliyopewa wahi, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alianza kupelekwa Qur'ani katika mwezi wa Ramadhani katika Lailatul Qadr. Falu'adhil mu'adhdhin wa nukammil inshaallah ba'd al-adhan. Naam, tukiendelea na darasa yetu hii tunaona kwamba jambo hili la siku ya Jumatatu limewekewa illa, swala la kufunga siku ya Jumatatu limetolewa illa au sababu zenye kupandanishwa takriban tatu, ili ujumbe upatikane au lengo lifikiwe lazima illa hizi tatu ziwepo. Na haya ni masala ya kiusuli, wanawachuoni wanayazungumza katika vitabu vyao wakiwatolea ufafanuzi. Na moja ya mifano inayotolewa juu ya al-illa al-murakkaba ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu An-Nisa alipokuwa akilizungumzia suala la qatlu al-amd, ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. نيويوتي اتكيمو ومؤمن هل يكون من يكسديا فكتب فيتو فيويلي القتل العدوان والتعمد ونسؤال القوة عفانا الله إياكم بيلي نسؤال لا كسودية يويوتي أتكيو أمو مؤمن هل يكون من كسودية ما كسودي لكن مو يولد بس ما لبوياك لجهنم من يكفني هيفو أتكون دموتوني كتك جهنم فقوة ممو مؤمن خالدا فيها hali ya kukaa milele humo. Na isitoshe, wa ghadhib Allahu alayhi, Allah atakuwa amemghadhibikia yeye, wa la'anahu na amemlaani, wa a'adda lahu adhaban adhima, na amemwandalia yeye adhabu kubwa, kwa sababu suala la kumuua mu'min si jambo dogo, katika mambo makubwa kabisa. Sasa kiliacha hilo, wanaochuoni wanazungumzia kwamba hapa pana illa ambayo ni murakkaba, ili kipatikane al-qisas, ili huyu muuaji asimamishiwe qisas. Sio suala la kuua tu, tutaangalia ameua katika wasifu upi, kuua kuwepo na kutaamadi kuwepo, hukumu itasimama kwa sababu al-illa ni murakkabatun. Kwa hiyo ili wewe upate ajri katika saumu ya siku ya Jumatatu na lengo lifikiwe, basi iwe ni kwa ajili ya hayo matatu yaliyotajwa, si kwa ajili ya mwovu. Na hayo matatu yaliyotajwa hayawezi kufikiwa kama tutaihusisha tarehe 12, tukaacha Jumatatu tukafika kwenye tarehe 12, kwa sababu Jumatatu tarehe 12 haitatufikisha katika siku ya kupewa wahi Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala haitatufikisha katika siku ya kudhihirishwa amali mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo ni jambo la pili. Jambo la tatu katika jambo hili, katika sehemu hii, hivi sisi hatutoshwi na maelekezo ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hatutoshwi na yale walioyatekeleza masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hatutoshwi, hatutosheki nayo. Na kusudia nini? Ikiwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amelifanya hili, kwamba ile siku aliozaliwa yeye na siku aliyopewa wahi, yeye anaitumia, anaiadhimisha siku hii kwa kufunga, iweje sisi tutafute jambo jingine la kufanya? Hapa pana maswali mawili. Kwa nini tutafute jambo jingine la kufanya ambalo sio lile alilolifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam? Haya, tujalie Mtume sallallahu alaihi wasallam labda aliishiria kwa mbali, kwamba hiyo ni ishara ya kuonyesha ya kwamba yafaa kuadhimisha kivyovyote, basi kwa nini maswahaba wasiadhimishe kivyovyote siku aliozaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Si yeye kaweka msingi, pengine ndo kajenga, kaweka tofali au jiwe la msingi, ndio hili nawekea, kwamba yafaa kuadhimisha kivyovyote siku ya kuzaliwa kwangu. Mimi naadhimisha kwa kufunga, na nyinyi sasa endeleeni. Kwa nini maswahaba wasilielewe hilo, na kwamba kumbe tumeshaikiwa msingi hapa sisi tuweza kuendeleza kivyovyote? Ikawa nao maswahaba nao radhiallahu anhu, baada ya kufariki Mtume sallallahu alaihi wasallam, ile siku aliyozaliwa siku ya Jumatatu au tarehe 12 mathalan, ikawa wao wameweka kitu maalum cha kuonyesha kumshukuru Allah jalla waala kwa kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini masahaba wakufanya hivyo? Pengine walikuwa wameghafilika, wana mambo mengine makubwa makubwa ya maana yamewashughulisha. Je, tabi'in, wanafunzi wa masahaba, na wao je, kwa nini wao hawakujishughulisha na hilo, na kwamba na jamani, kuna siku nzito kabisa ambayo natakiwa sisi tuiangalie, siku ya kuzaliwa Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Wenzetu manasara wana siku maalum ya kuadhimisha siku ya kuzaliwa Mtume wao Isa, nambaye ni Mtume wetu pia sisi Waislamu. Sasa kwa nini sisi tusiliangalie jambo hili? Tabiina hao, wanafunzi wa masahaba mathalan, haya wao hawakuweza kulifanya hivi. Basi hata wanafunzi wa wanafunzi wa masahaba, bali hata maimamu wetu ambao tunadai kwamba sisi tunawafuata, hakuna Abu Hanifa hapo wala wanafunzi wake kina Muhammad bin Hassan wala kina Abu Yusuf Yaqub bin Ibrahima wala al-Imamu Malik na wanafunzi wake wakubwa wakubwa, akiwemo al-Imamu Shafi'i, wala al-Imamu Shafi'i Muhammad bin Idris na wanafunzi wake wakubwa wakubwa walioko Baghdad, walioko Misri, wala al-Imamu Ahmad rahmatullahi ta'ala alayhim ajma'in. Wote hawa hawakuweza kutanabahi kwamba jamani, kuna siku aliozaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwaonaje siku hii sisi tukaiwekea utaratibu maalum? Wote walibaki katika utaratibu ule ule aliouweka Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka waje watu mazanadika baada ya karne tatu bora. Miaka hiyo imepita, wamekuja al-Ubaidiyun, Qarami Tawani, Mashia ndio wakaanzisha jambo hili. Na maana wale walikuwa wana mapenzi makubwa sana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuliko hivyo vizazi tulivyovitaja. Hili linaingia akilini. Kwa nini tusibaki katika utaratibu? Alafu kama hadithi inatuelezea kwamba hiyo ndio siku niliyozaliwa, tukaishika hii ya kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukasema sasa tumshukuru Allah kwa neema ya kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tufanye kadha, tuchinje, tupike, tule, lakini pia kuna siku ya kuleta mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ameitaja kwenye hadithi hiyo hiyo, wa yawmun bu'istu au unzila alayya, na ndio siku ambayo mimi nimepewa wahi na nimetumwa mimi au imeteremshwa juu yangu hiyo Qur'ani. Sasa kwa nini tusisherekee hii siku ya kupewa utume mtume sallallahu alaihi wasallam? Tuseme ah, sasa hiyo tuwaachie nyuma Wahabi, sisi tusherekee siku ya kuzaliwa, nisherekeeni siku ya kupewa utume. Hamna, tutagawana, sio hawa wakitaka wafanya hivi, wale wakitaka wafanya vile. Dini haiendi namna hiyo, na hii ni siku kubwa. Laqad manna Allahu ala almu'minin idh ba'tha fihim rasulan min anfusihim, wallahi hakika Allah amewaneemesha waumini pale alipowapelekea wao mtume atokanaye na wao wenyewe. Idh ba'tha fihim, kwa hiyo katika minna alkubra, min minani llahi taala bi'thatu rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa nini tunahusisha hili, tunaliacha hili?